لا والله أكبر والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والليل بسم الله الرحمن سب حضرات بلند آواز سے ان کے والد صاحب کو جو ہے اس چیز کا تسلی دیں کہ آپ کو اللہ نے جنت دنیا میں ہی عطا کر دی ہے کہ تینوں بیٹھے ہیں تینوں اللہ کے قرآن کے لیے چھوڑے ہوئے ہیں. میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں انشاءاللہ. آپ سنیں آپ کو انشاءاللہ لطف آئے گا. بس بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل وجدك الله وأما السائل